Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Seyyidina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecma'in. Ve men tebi'ahu bi ihsanin ila yevmiddin. Emma ba'du fa'lemu eyyuhel ikhvan fe inne afdalel hadisi kitabullah ve afdalel hediye hediye seyyidina Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem ve şerrel umuri muhtesatiha ve külle muhtesin bid'a ve külle bid'atin dalale ve külle dalaletin ve sahibiha fidnar ve bis senedil muttasili ilen nebiyyi sallallahu aleyhi ve selleme ennehu kal وَالَّذ۪ي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ اِنِّي لَأَرْجُوا اَنْ تَكُونُوا نُصْفَ اَهْلِ الْجَنَّةِ وَذَٰلِكَ اَنَّ الْجَنَّةَ لَا يَدْخُلُهَا اِلَّا نَفْسٌ مُسْلِمَةٌ وَمَا اَنْتُمْ ف۪ي اَهْلِ الشِّرْكِ اِلَّا كَشَّارَةِ الْبَيْضَاءِ ف۪ي جِلْدِ السَّوْرِ ف۪ي جِلْدِ السَّوْرِ الْاَسْوَدِ اَوْ كَشَّارَةِ السَّوْدَاءِ ف۪ي جِلْدِ السَّوْرِ Bil Ahmet, sadaka Resulullah fi makal evke makal. Aziz ve muhterem kardeşlerim, Allah-u Teala Hazretleri'nin selamı, rahmeti, bereketi cümlenizin üzerine olsun. Amin. Rabbimiz Recep ayının bu mübarek gününü, Miraç gecesini, kandilini cümlemiz hakkında mübarek eylesin. Sebebi fevzi felah ve necat eylesin. İbadetlerimizi, taatlerimizi kabul eyleyip, dualarımızı, dileklerimizi, isteklerimizi bizlere dünya ve ahiretin hayırlarını ihsan eylesin. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin mübarek ahadisi şerifesinden bir demet. Ramuzül Ehadis isimli hadis kitabının 457. sayfasından başından başlamak üzere okuyup izah etmek istiyoruz. Bu hadisi şeriflerin okunmasına ve izahına başlamadan önce başta ve her şeyden önce Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin ruhu pakine sevgimizin, saygımızın, bağlılığımızın, ümmetliğimizin bir nişanesi olmak üzere hediye olsun diye ve cümle âlinin ve ashabının ve etbaının ve ahbabının ruhlarına ve sair enbiya ve mürselinin ervahına ve cümle evliyaullah ve mukarrabinin ve hasaten Ümmet-i Muhammed'in mürşitleri olan Sadat ve Meşayih-i Turuk-u Aliye'mizin ruhlarına hediye olsun diye okuduğumuz eseri yazmış olan Üstadımızın Üstadı Gümüşhaneli Ahmet Ziyaeddin Hazretlerinin ruhuna hediye olsun diye kendisinden feyiz aldığımız hocamız Mehmet Zahid Kutbu hocamızın ruhuna hediye olsun diye bu hadisi şerifleri bize bir kadar rivayet etmiş, nakletmiş olan ravilerin, alimlerin ülemanın ruhlarına hediye olsun diye bu beldeleri fetheden fatihlerin, şehitlerin, gazilerin, mücahitlerin, muvahhid askerlerin ruhlarına hediye olsun diye ve cümle hayrat-ı hasenat sahipleriyle birlikte bu caminin banisi İskender Paşa'nın ve bu caminin tamirine, yaşamasına, güzelleşmesine, genişlemesine maddeten ve manen her türlü yardımı yapmış olanların kendilerine ve geçmişlerine hediye olsun diye ve uzaktan ve yakından bu hadis-i şerifleri dinlemek üzere şu mescitte toplaşmış bulunan siz kardeşlerimizin de ahirete göçmüş olan bütün sevdiklerinin ve yakınlarının ruhlarına şu mübarek günde bir hediye olsun diye biz yaşayan Müslümanları da Rabbimizin rızasına uygun ömür sürüp huzuruna sevdiği razı olduğu kullar olarak varmamıza vesile olsun diye bir Fatiha, üç İhlas-ı Şerif okuyup öyle başlayalım. Buyurun. Bismillahirrahmanirrahim. 57. sayfanın 1. hadisi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'den Abdullah İbni Mes'ud radıyallahu anh rivayet eylemiş. Buhari ve Müslim sahih kitaplarına bunları kaydetmişler. Bu hadis-i şerifi oralarda buluyoruz. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki Vellezî nefsü Muhammedin biyedihi. Muhammed'in canı elinde olan zata yemin ederim ki. Yani yaşaması, ölmesi, hayatı, mematı, efendim yükselmesi, alçalması, her şeyi Allah-u Teala Hazretlerinin elinde ya, o bakımdan Allah'a böyle yemin ediyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Vallahi demiyor, vellezi nefsü Muhammed'in biyedihi. Muhammed'in canı, kudreti elinde olan Allah'a yemin olsun ki, inni le ercu en tekunu nusra ehlil cennet. Umuyorum ki, muhakkak umuyorum ki, kuvvetle ümit ediyorum ki, siz cennet ehli ahalisinin yarısı olursunuz. Bütün cennet ahalisinin miktar olarak yarısı siz ümmeti Muhammed olursunuz. Ben bunu kuvvetle ümit ediyorum, buyuruyor Peygamber Efendimiz. Bu büyük lütuf tabii. Diğer ümmetler ta Hazreti Adem atamızdan beri bu zamana kadar gelip geçmiş bir sürü milyonlarca milyarlarca insan bir tarafa, bizim ümmetimiz ahir zaman ümmeti ama cennetin yarısı oluyoruz. O kadar milyarların içinde bize bu kadar büyük bir hisse. Bu neden? Ve zalike ennel cennete la yedhuluha illa nefsün müslümetün. İnsanların adedi çok çok fazla miktarda olduğu halde niye böyle? Çünkü cennete ancak Müslüman bir can girebilecek. Müslüman bir kişi girebilecek. Müslüman olmadıktan sonra cennete girmek yok. Bu kat'i bir nas, kat'i bir delil, kat'i bir hükümdür ki cennete girmenin şartı Müslüman olmaktır. Müslüman olmadı mı giremez. Bazıları diyorlar ki hocam Edison cennete mi girecek, cehenneme mi girecek? Her yerde bunu soruyorlar. Papazlar çıkartıyor bu soruları. Müslümanlara sorulup sorup da aklını karıştırmak için. Edison cennete mi girecek, cehenneme mi girecek? Cennete girecek, cehenneme gidecek insanı benden sormaz ki Rabbimiz Teala. Nasıl? Yani hüküm onun. Sonra ben kulların kalplerini bilemem ki. Allah-u Teala Hazretleri bilir. Yani garp aleminde öyle insanlar biliyoruz ki gizli olarak Müslüman olmuş ama çevresine açamamış Müslüman olduğunu. Müslüman olmuşsa, imana gelmişse girer. İmanı yoksa, ki biz onu bilemiyoruz, zamanında yaşamadık, şey yapamadık, girmez. Ampulü yapmış, ne yaparsa yapsın. Ne yaparsa yapsın. Allah'ın kendisini yaratanın varlığını anlayamamış. Ne yaparsa yapsın. Sonra bu ampulü o yapmadı ki ondan sonra ne kadar gelişti. Araba yapanlar cennete girecek, kamyon yapanlar cennete girecek, traktör yapanlar cennete girecek, vapur yapanlar cennete girecek. Var mı böyle bir şey? Teknik elemanlar cennete girecek diye bir şey var mı? Hayır. Müslüman olan cennete girecek. Buyursun. Allah'ın varlığını, birliğini kabul etsin. Teslim olsun. Allah'ın hükmüne razı olsun. Peygamber Efendimiz'e iman getirsin. Yolunca yürüsün, cennete gitsin. Öyle. O buluşu yaptı, bu buluşu yaptı. Ne için yaptı? Ne maksatla yaptı? Ne malum? Hayra mı yaptı, şerre mi yaptı? Allah'a maluma. Onun için Müslüman cennete gireceğinden, başkası giremediğinden, bu cennet ehlinin miktarı az ve bu az miktarın yarısı bizim ümmetimiz olacak. Ötekiler nasıl? وَمَا اَنْتُمْ ف۪ي اَهْلِ الشِّرْكِ اِلَّا كَشَّعْرَةِ الْبَيْدَاءِ ف۪ي جِلْدِ السَّوْرِ الْاَسْوَدِ اَوْ كَشَّعْرَةِ السَّوْدَاءِ ف۪ي جِلْدِ السَّوْرِ الْاَحْمَرِ. Siz ehli şirkin, yani müşriklerin, kafirlerin, gayrimüslimlerin yanında kara bir öküzün derisinin üstündeki bir beyaz kıl gibisiniz. Başka bir şey değil, o kadar miktarınız. Öküzü kestin, kapkara bir öküz. Derisini yaydın ortaya, binlerce kıl var. İçinde bir tanecik beyaz kıl ne kadar azsa o derinin üzerinde, işte o kadarsınız. Veyahut da kırmızı bir öküzün cildi üzerinde siyah bir kıl kadar. Yani kıl kadar. Müslümanlar az. Cennete girecek olan insanlar az. Neden? وَمَا اَكْسَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَسْتَ بِمُؤْمِنِينَ. Çok kimse imana gelmiyor. Bugün de öyle. Şimdi bizim camimizi seviyoruz. Allah razı olsun. Allah hepinize dünya ve ahiretin her türlü hayırlarını ihsan eylesin. Ben buraya gelemedim de merdivende namaz kıldım. Çarşaf yaydık. Evden çarşaf aldık. Yani camimize yetişemedim de aşağı kapının efendim mermeri üstüne çarşaf yaydım. Öyle kıldık. Her tarafı namaz kılınacak yer yapıyoruz. Gene yetmiyor. Arkadaki binaları namaz kılınacak yer yaptık. Tıklım tıklım dolu. Avlu tıklım tıklım dolu. Merdivenlerde kıldık. Şimdi şu yan tarafta da yaparsak inşallah yan tarafın yanını, daha yanını. Orası da büyük bir salon olur. Gene yetmez. Ama ne kadar ederiz? Gene bir plaj ahalisinin yanında azıcık ederiz. Gene bir stadyum ahalisinin yanında azıcık ederiz. Sen bir git bakalım Dolmabahçe stadyumuna. Gör bakalım 80 bin kişi mi, 60 bin kişi mi, bilmem ki kaç kişiliktir orası. Böyle geceden geliyorlar, başlarına külahları giyiyorlar, ellerine bayrakları alıyorlar, efendim çeşit çeşit borazanlar, bilmem neler, efendim tertipler, düzenler. Nedir bu aşkınız, şevkiniz, muhabbetiniz? Yuvarlak meşin topa. Orada taşların üzerinde otururlar, borazan çalarlar, ya ya ya, şa şa şa, bir gürültü, bir şamata. Binlerce insan. Biz burada kaç kişiyiz? Yani biz işte hadis-i şerifte söylüyor. Bir öküzün koca postunun üzerinde bir tanecik kıl ne kadarsa müminler o kadar olacak, cennete girenler. Bu işe gülelim mi, ağlayalım mı? Bir kere ağlayalım. Bir kere ağlayalım. Çünkü bunlar bizim Hazreti Adem'den kardeşlerimiz. Hazreti Adem Aleyhisselam'ın torunları bunlar. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Miraç'ta Adem atamız aleyhisselamı gördü. Şöyle sağına baktığı zaman gülüyordu dedemiz. Soluna baktığı zaman ağlıyordu. Sağına baktığı zaman cennetlikleri görüyordu. Evlatlarım, cennete giren evlatlarım diye seviniyordu. Soluna baktığı zaman cehennem ehli bir sürü beni Adem. Onları görünce de gözyaşı döküyordu. Yani acı bir şey aslında. Büyük bir ekseriyetin cehenneme gitmesi acı bir şey. Bunların doğru yola gelmesine çalışalım kardeşlerim. Bunlar bizim kardeşlerimiz. Bunlar da bizim gibi canı var. Bunlar da cehennem ateşini gördüler mi ciyak ciyak bağırırlar. Feryadu figanı basarlar. Çok pişman olacaklar o zaman. Bizim bildiklerimizi bilmiyor bunlar. Çok pişman olacaklar. Ama en kötü pişmanlık ahir zamandaki pişmanlık, yani kıyametteki pişmanlık, o zaman fayda etmeyecek. Biz şimdiden onları anlatmalıyız. Eskişehir'e uğradım. Eskişehir'de dediler ki, hocam kapı kapı, bilhassa zenginlerin kapısını Hristiyanlar dolaşıyorlar, kendi batıl mezheplerine çağırıyorlar. Kapı kapı, işte bizim dinimize gel, daha iyidir, daha hoştur. Sana istersen şu avantajı da sağlarız, bu avantajı da sağlarız. İşçilerimize de öyle Almanya'da. Sen bizim dinimize gel, sana şu kadar mark maaş. Zayıfsa paradan yakalıyor. Veyahut başka şeylerden yakalıyor. Onlar öyle çalışıyorlar. Biz Allah'ın doğru yolda yürüyen vazifeli kulları biz de çalışalım. Şu cehenneme düşecek kardeşlerimizden ne kadarını kurtarabilirsek, yangından ne kadar kaçırabilirsek o kadar sevap kazanırız. O kadar iyi olur. Ya bir de bu yanacaklar evlatlarımız olursa? Ya bu yanacaklar bizim kardeşlerimiz olursa? Ya bu yanacaklar bizim babamız, anamız olursa? Ya bu yanacaklar bizim karımız, kocamız, neyse durumumuza göre olursa? Yani çok yakından tanıdığımız, yüreğimiz ağzımıza gelen kimse olursa ne yapacağız? Çok çalışmamız lazım, bir. İkinci bir şey var ki o da bizim sırtımızı terletip ürpertmeli. Demek ki çok büyük bir ekseriyet, bir postun üzerinde bir tanecik kıl Müslüman, onlar cennete giriyor. Ötekilerin hepsi cehennemlik. Acaba ben o bir tanecik kıl gibi miktarı azın arasına girebilecek miyim diye oradan korkalım. Oradan korkalım da şu cennetlik olmak için daha ciddi çalışalım. Yani yarım yamalak çalışmayı da eften püften tedbirlerle efendim bu gidişle olmaz. Bayağı böyle aklını başına devşirip bayağı ciddi ciddi düşünüp kötülüklere bayağı böyle candan tevbe edip, hayırları yapmaya bayağı ciddi olarak yönelip, bu cenneti kazanmaya çalışmak lazım. Görüyorsunuz, bir kıl kadar, koca bir postun üzerinde, öküz postunun üstünde bir kıl kadar insan gelecek cennete. Gayret edelim de cennete giremeyenlerden olmayalım, cennete girenlerden olalım. Bir de işin o tarafı var. Rabbimiz bize yardım eylesin. Tevfikini refik eylesin. Şu mübarek günler, geceler hürmetine, şu güzel aylar, tevbe ayları hürmetine bizi hakiki bir dönüşle yoluna dönenlerden eylesin. Bundan sonra sapasağlam bu yol üzere yürüyenlerden eylesin. Ve cennetini, cemalini kazanan o nimetlere erenlerden eylesin. Muhterem kardeşlerim, insanın başına gelebilecek en acı şey ölümdür. Ölüm nasıl olsa gelecek, herkese gelecek. İnsan Müslüman olduğu zaman aç ve açık kalmıyor. Müslüman yaşar. Helalinden ye. Allah çok mükafatlar veriyor Müslümanlara. Yani değmez şu iki paralık ömür için, basit küçük şeylerden dolayı cenneti kaçırmaya değmez. Küçük hesaplarla uğraşmayalım. Şu asıl hedefe ulaşmaya gayret edelim. İkinci hadisi şerif biraz yüreğimizi yakacak bir hadisi şerif. Efendimiz bu ikinci hadisi şerifte buyuruyor ki: "Vellezî nefsî biyedihî la tezhebü dünya hatta yemurra racülü alel kabri feyetemerrahu aleyhi feyekûlu ya leyteni küntü mekâne sahibi hâzel kabri ve leyse bihiddînü illel belâ." Sadaka Resulullah. İmâ kâlev kemâ kâd. Ebu Hüreyre radıyallahu anh'den, Müslim ve İbn-i Mace'nin kitaplarında var. Sıhhah-ı Sitte'den iki kitapta olan bir hadisi şerif ki bizim yüreğimizi biraz yakacak bir mana taşıyor. Efendimiz buyurdu ki: "Canım kudreti elinde olan o zata Allah'a yemin olsun ki dünya bozulmadan bozulmayacak. Ancak şu iş olacak, ondan sonra bozulacak. Yani şu hadise tahakkuk etmeden, bu hal yaşanmadan, insanların başına bu durum gelmeden dünya yok olmayacak. İlla bu hal başına gelecek insanlara. Neymiş o hal? Hatta yemurra racülü alel kabri. Adam bir kabrin yanından geçecek de, bir kabir, daha önce ölmüş birisinin bir kabri, onun yanından geçecek de feyetemerrahu aleyhi, üstüne yatıp böyle, affedersiniz, ne derler ona, toprakta böyle yuvarlanacak, toprakta yuvarlanacak da böyle yere yatıp yuvarlanacak da ve diyecek ki keşke şu kabrin sahibinin yerinde ben olaydım. Keşke şu kabrin sahibinin yanında ben olaydım diye oralara yatıp topraklara böyle oraya yuvarlanacak. Bu hal olmadan dünya bozulmayacak. Yani bu kadar durum yaşayanların ölülerin yerinde olmayı temenni edeceği kadar bir kötü duruma gelecek. Ve leyse bihiddinu illel bela. Neden? Çünkü onun dini beladan başka bir şey getirmeyecek kendisine. İnancı, imanı dolayısıyla çok sıkıntılara düşecek. O sıkıntıdan dolayı başka bir hadisten de duymuşsunuzdur ya, hatırımızda kalmıştır. Ahir zamanda insanın Müslüman olması avucunda ateş kor tutmak kadar acı olacak. Müslüman. Yani sanki avucuna, çıplak avucuna mangaldan veya sobadan kor ateş almış gibi. Nasıl yanar cayır cayır eli, o kadar ateş tutmak gibi zor olacak Müslüman olmak. Allah bize kötü günler göstermesin. Dünya ve ahiretin hayırlarına erdirsin. Eski ümmetler dinlerinden dolayı imtihanlar çektiler. Çok sıkıntılar çektiler. Eski zalimlerden bir tanesi Müslümanları, o devrin Müslümanlarını öldürmek için hendekler kazdırmış. Hendeklerin içine odunlar attırmış. Bayağı böyle kızgın ateş. İnananları atıyor içine. Müminleri atıyor içine. Kadıncağızın birisi de müminlerden, onu da yakalamış, onu da ite kaka hendeğin başına getirmişler, ateşe atacaklar. Söyle bakalım, mümin misin, değil misin? Yani kafir olmasını, imanından dönmesini teklif ediyorlar. Dönse atmayacaklar. Dönmezse atacaklar. Müminse atacaklar. Allah'a inanıyorum derse. Şöyle atacak kendisini de, kucağında da yavrusu varmış. Kucağındaki yavrusuna merhametinden, annelik damarı kabardığında şefkati, acaba çocuğumu kurtarmam daha mı uygun olur? Şunların dediğini diyiversem de, acaba ateşe atılmasam mı diye çocuğu için düşünürken, o çocuk, kucağındaki çocuk, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bize bildiriyor ki, dile geldi. Ey anacığım dedi, dönme dininden dedi. Üç kişi konuşmuştur. Hazreti İsa aleyhisselam şeyde beşikteyken konuştu. Bu kadıncağızın kucağındaki bu kişi konuştu diyor Peygamber Efendimiz. Bir de bir rahip, bir ibadet ehli abide iftira ettiler. Bir çocuk doğdu bir kötü kadından. Bu rahipten dedi, o abidden dedi, iftira ettiler. Kadın öyle dedi. Sonradan o çocuk dile geldi. Ben filanca çobanın çocuğuyum diye. Yani o abid kulunu kurtarmak için Allah onu konuşturttu. Şimdi eski ümmetlerde sıkıntı çekilmiş. Bu bizden sonra gelecek ümmetlerde böyle sıkıntılar olacak. Kabrin başına geçecek de, kabrin toprağı üstünde yatacak da, keşke şu kabrin içinde yatan yerine ben olsaydım diyecek. Bizim bugün halimiz ne? Bizim bugün halimiz baklava börek gibi. Kaymak gibi. Yediğimiz önümüzde, yemediğimiz yanımızda. Evimizin içinden sıcak sular, soğuk sular. Memleketimiz gül gülistan. Efendim güneşi var, denizi var, deresi var, dağı var, ovası var, mahsulü var. Bir ömreye gitmiş arkadaşım anlatıyor. Bir elmaya bilmem kaç yüz lira para veriyorlarmış Irak'ta. Yani bizim otobüsten giden hacılarımızdan elma istiyormuş da. Bir elma bilmem yani 700 lira mı 1200 lira mı tek bir elma. Neden? Hard dark var, kıtlık. Bizim memleket bolluk. Biz elmayı çürütürüz. Dallarından toplamayız yani. Başka yerlerde böyle sıkıntı var. Şimdi bize yakışan, Allah bize bu kadar nimetler, bu kadar güzellikler vermişken, dağ başı gördüğümüz zaman içki meclisleri kurmak, deniz kenarı gördüğümüz zaman içki meclisleri kurmak, efendim günahlara dalmak mıdır? Allah'ı unutmak mıdır? Ahireti unutmak mıdır? Bu nimetlere şükretmek midir? Bize hangisi düşüyor? Eski ümmetler dininden dolayı çekmişler. Gelecek ümmetler bu kadar sıkıntılar çekecekler. Biz bunca nimet içindeyiz. Bizim namaz kılmamıza ne mani? Oruç tutmamıza ne mani? Allah yolunda yürümemize ne mani? Kur'an'ı öğrenmemize ne mani? Yok bir mani. Bizim sırf şeytana uyduğumuzdan dolayı bu ahali yanlış yola gidiyor. Gözü dönmüş. Ahalinin gözü dönmüş, aklı fikri efendim belden aşağısında, aklı fikri zevkte sefada, eğlencede. Biz bir güzel manzaralı bir yer görsek, maşallah, tebarekallah, Rabbimiz ne güzel yaratmış deriz. Hadi şurada şu soğuk suyun başında abdest alalım da iki rekat namaz kılalım der. Arkadaşlarla bazı seyahatlerimiz oluyor. Aman ne güzel çeşme başı, aman ne güzel çayır şifa. Hadi şurada iki rekat namaz kılıyorum, abdest alıp namaza duruyor Müslüman. Ötekisi de ha böyle bir çayır çimen gördüm, getir biraları, getir rakıları, getir bezeleri, bilmem neleri, günah dalıyor. Allah'a asi geliyor yani. Allah'ın nimetlerini yiyip asi geliyor. Bu hadis-i şeriften benim anladığım şu ki, yani içime gelen böyle azim ve karar şu ki, biz böyle gece gündüz Rabbimizin şu nimetlerine şükretmenin çarelerini arayıp şu dinimizin efendim emirlerini tutmaya çalışmalıyız. Çünkü çok bolluk içindeyiz, çok rahatlık içindeyiz. Dünyada bizim kadar rahat insan belki az bulunur. Ben Avrupa'yı gördüm. Almanya'yı filan gördüm. Yani daha müreffeh ülkeler ama rahat değil. Bizim kadar rahat değil. Yani bizim memleketimizdeki evet yolları biraz çamurluca, biraz intizamsızlık var, şöyledir, böyledir ama bizim memleketimizdeki sıcak hava, tatlılık, rahatlık, insanın kolay yaşaması yok. Orada hayat sert. Hayatın kanunları sert. Şey yapmayan, çalışmayan ayaklar altında ezilip gidiyor. Cemiyet kimse kimseye merhamet etmiyor, bakmıyor. Oralarda yaşayanlar bilirler bu ne demek istediğimi anlarlar. 3 ay durdu mu patlayacağı geliyor insanın. Aman eksik olsun sizin kaloriferiniz, sıcak soğuk suyunuz, tramvayınız, otobüsünüz, tayyareniz, nerede benim çamurlu, topraklı efendim memleketim diye insanın burnunda buram buram tütüyor şu memleket. Allah işte bu oranın kadirini, kıymetini bilip güzel kulluk etmeyi şu güzel günler hürmetine bizlere nasip eylesin. Azminizi berkitin, azminizi kuvvetlendirin. Rabbimize bundan sonra bu hadisi şerifi hiç unutmayıp güzel kulluk etmeye gayrete gelin. Rabbimiz kötü günler göstermesin. Bizlere de, çoluk çocuğumuza da, daha sonraki nesillerimize de dünya ve ahiretin sevabını, hayrını ihsan eylesin. Tabi bu temennimiz, biz kuluz, boynumuzu bükeriz, elimizi açar isteriz. Ama muhterem kardeşlerim, biliyorsunuz Amerikan donanması Libya'nın açıklarına gitti, o ona bomba attı, ona bomba attı, harbin ucundan döndük geldik. Harbin ucundan döndük geldik. İki tane Amerikan gemisi Boğaz'dan geçti, bilmem Kırım taraflarını dolaştı geldi, harbin ucundan döndük geldik. Yani bu böyle aniden patlar. Harp denilen şey aniden patlayıverir. Yasin suresini hep okuyoruz ya, yani ailesinin yanına dönmeye vakit bulamaz insan kıyamet koptuğu zaman. Vela ila ehlihim yerceun. Ne demek? Onlar böyle birbirleriyle çekişip dururken gündelik hayatın efendim meşakkatleri, dertleri, ticareti, şusu busu içinde kıyamet tepelerinde birden bom diye patlar, kopuverir kıyamet ve evlerine dönmeye vakit bulamazlar diyor o ayet-i kerime. Vela ila ehlihim yerci'un. O Yasin suresinde evine dönmeye vakit bulamaz. Dükkanından çoluk çocuğunun başına gidemezsin kıyamet koptuğu zaman. Bir harpler çıktığı zaman belki de yakındır. Onun için dün de bir hadisi şerif okuduk. Diyor ki bir insanın vasiyetini yazmaması, vasiyetinin olmaması dünyada onun için bir ağırdır, utanç vesilesidir. Ahirette de nardır, ateş. Ahirette de ateştir ve lekedir diyor Peygamber Efendimiz. Yani vasiyetimiz yastığımızın altında yazılı duracak. Hemen öyle bilirim diye hazırlıklı olacağız. Yani biz temenni ediyoruz. Efendim güzel günler görelim. Çoluk çocuğumuz da güzel günler görsün. Torunlarımız da güzel günler görsün. Gül gülüsten yaşayıp gidelim diyoruz ama etrafımızda da ateş çemberi, bombalar patlayıp duruyor. Harbe de hazır olacağız. Ölüme de hazır olacağız. Kıyamete de hazır olacağız. Böyle vasiyetimiz de yazılı olacak. Başka çaresi yok. Yani o temennimiz bizi aldatmasın, gevşetmesin, günahlara dalmak için bizde böyle bir şeylik meydana getirmesin. Çok ciddi günlerde yaşıyoruz. Bu hayat denilen şey çok ciddidir. Bir olmadık hata işlerde o hal üzere yakalanırsak ölüme ne fena. Allah-u Teala Hazretleri buyuruyor ki, ya eyyühellezine amenüttekullaha hakka tukatihi ve la temutunne illa ve entüm müslimun. Ey iman edenler, Allah'tan nasıl korkmak gerekiyorsa öyle korkun. Takvaya sımsıkı sarılın, ancak Müslüman olarak ölün. Başka türlü ölüp de benim karşıma gelmeyin diyor Allah-u Teala Hazretleri bu ayet-i kerimede. Onun için Müslüman gelmeye dikkat edeceğiz. İşte filanca yerden maaş alacağım da, filanca yerden ikramiye alacağım da, falancayı aldatacağım da, kendini aldatıyorsun. Başkasını aldatmıyorsun. Bu dünyaya daldı mı insan kendi kendini aldatıyor. Biliyor musunuz bizim dinimizde insanın günah işlemesine ne diyor? Kitabımızda, hadislerimizde nefsine zulmetti diyor. Nefsine zulmetmek ne demek? Yani kendi kolunu kıvırıp kendi parmağını kırmak, efendim jiletle göğsünü çizmek filan mı? Hayır. Günah işledi mi insan kendine zulmetmiş oluyor. Başkasına değil, kendisine zulmetmiş oluyor. Onun için gelin şu kendi canımıza acıyalım da kendimize zulmetmeyelim. Kendimize işkence etmeyelim. Kendi elimizle kendimizi ateşe atmayalım. Cehenneme kendimiz koşa koşa gitmeyelim. Rabbimiz bize uyanıklık versin. İyi kul olmayı nasip etsin. Cennetini, cemalini nasip eylesin. Üçüncü hadisi şerif de tam karşı tarafta. O da müjdeli bir hadisi şerif. Yani ümitsizliğe düşmesin diye kullar. Rabbimiz bak peş peşe bir de müjdeli hadisi şerif karşımıza çıkarttı. Üçüncü hadisi şerifte de Peygamber Efendimiz şöyle buyuruyor. Vellezî nefsî biyedihî lev lem teznebû lezeheballahu biküm velecâe bi kavmin yüznibûne feyestagfirûnallâhe feyagfirû lehum. Harekeleri yanlış koymuşlar. Bir daha okuyayım da hatırınızda doğrusu kalsın. Vellezî nefsî biyedihî lev lem tüznibû lezeheballahu biküm velecâe bi kavmin yüznibûne feyestagfirûnallâhe feyagfirû lehum. Ahmed İbni Hanbel radıyallahu anh rahmetullahi aleyh ki mezhep imamlarından, Hanbeli mezhebinin kurucularından bir mübarek büyüğümüz tabi. Ve Müslim Sahih'inden bir tanesini yazmış olan Sahih-i Müslim'in sahibi kitabına yazmış bu hadis-i şerifi ki hadis sağlam yani. Şimdi bir taraftan da sevinmek lazım. Birisine bir hadis söyledin mi dikleniyor hemen. Biraz insan bir kızar gibi oluyor ama bir taraftan da sevinmek lazım. Hocam bunun kaynağı nerede? Pekala, kaynağı işte burada. Yani her şeyin sağlamını öğrenmek istediği için seviniyoruz. Tamam. Bak bu kaynaklar sağlam kaynaklar. Ahmed İbni Hanbel mezhep imamı Lalettayn hadisi alır mı? Almaz. Yani Müslim kitabına yazmış. Sağlam hadis-i şerif. Peygamber Efendimiz bu hadis-i şerifinde Ebu Hüreyre radıyallahu anh'ın rivayet ettiğine göre buyurmuş ki vellezî nefsî biyedihî canım kudreti elinde olan Allah'a yemin olsun ki levlem tüznibû eğer siz günahsız kullar olsaydınız, hiç günah işlememiş kullar olsaydınız lezeheballahu biküm Allah sizi sürüp götürtürdü, kaldırırdı yeryüzünden velecae bi kavmin yüznibûne günah işleyen kavim getirirdi feyestagfirûnallâhe onlar da günah işleyip boyun büküp Allah'a istiğfar ederlerdi feyagfirû lehum Allah da onları mağfiret ederdi. Şimdi bu hadisi duymayan çok şaşırır. Bu hadisin manasına çok şaşırır ilk defa duyan. Daha önceden duymuş olan tabi o şaşkınlığı atlatmış olur da duymayan insan şaşırır. Şimdi Allah-u Teala Hazretleri eğer hiç günah işlememiş olsa yeryüzünde insanlar günahsız melek gibi insanlar olsa onları götürür de yeryüzünden günah işleyen tevbe eden kullar halk eder. Allah'tan istiğfar edip tevbe isteyen kullara onları yaptırtır ve ondan sonra onları mağfiret ederdi buyuruyor Peygamber Efendimiz. Bunun manası Allahu Alem şu oluyor ki ey günahkarlar, ey günahkarlar, Allah'ın bir de gaffarlığı var ya, mağfireti var ya, günahları affetmesi var ya, onu düşünün, ümitsizliğe düşmeyin. Ümitsizliğe düşmeyin. Eğer Allah-u Teala Hazretlerinin günah işleyen kulları olmasaydı, gaffarlığı görülmezdi. Günahları affediciliği belli olmazdı. Onun için Allah-u Teala Hazretleri gaffar-ı zünüptür. Bir hata işlemişseniz moraliniz bozulup ümitsizliğe düşüp artık ben öldüm, mahvoldum, bir daha benim doğru yola girmem mümkün değil filan gibi bir şeye fikre saplanmayın. Bana birisi mektup yazmış, cevabını yazdım da postaya atamadım. Hastası varmış birisinin de hastasına ilaç içirmek için onu şey yapıyorlar. Pekala. Birisi mektup yazmış ki hocam şu günahı işledim. Acaba Allah beni affeder mi? Acaba ben efendim imamlık yapabilir miyim? Acaba ben müezzinlik yapabilir miyim? Acaba evliliğim caiz olur mu? Evlenebilir miyim? Yani bir günah işlemiş. Ondan sonra çok morali bozulmuş. Çok mahvolmuş. Yani ben de cevabını yazdım ki yani Allah-u Teala Hazretleri kendisine şirk koşmak, müşriklik hariç her günahı dilerse bağışlıyor. Tevbe edenin tevbesini kabul ediyor, günahlarını bağışlıyor diye. Onun için günaha batmış kullar bile olsa tevbe etsin, hak yola girsin, korkmasın, eski günahlarını Allah affeder. Ama bunun, bu hadisin bir de yanlış anlaşılması olabilir, onu da düzeltelim. Yani madem ki Allah-u Teala Hazretleri affedermiş, hadi ben dalayım günahlara. Bu yanlış bir mana. Yani madem Allah affediyormuş, günahı işleyeyim işleyeyim nasıl olsa affeder. Şimdi öylelerine Allah tevbe nasip etmez. Öylelerini bir ters zamanda yakalar, öyle şey olarak gider. Bu iş oyuna gelmez. Allah-u Teala Hazretleri kalbi safi olanlara, niyeti iyi olanlara lütfunu ihsan eder. Kendisiyle oynanmaz yani. Haşa sümme haşa. Alaya alınmaz dini hükümler. Onun için bazıları öyle çok şey yapıyorlar. Mesela şu günah diyorsun. Mesela faiz günah diyorsun. İçki günah diyorsun. Getir ben içeyim diyor. Şu haram diyorsun. Ver ben yiyeyim diyor. Ver ben yiyeyim diyor. Çok büyük cezaya uğrar. Çok büyük felakete uğrar. Yani bin bir defa pişman olur yaptığı şeye. Söylediği o edepsizliğe pişman olur. Bin bir defa pişmanlık duyar. O bakımdan edebini, saygısını takınacak insan, eğer beşer olduğu için bilerek bilmeyerek, şeytana uyarak, efendim bir zaaf eseri, bir hata işlemişse kendisini mahvetmesin, helak etmesin. Artık benim bu işim düzelmez diye şey yapmasına lüzum yok. Allah affedebilir. Affeder. Bak hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz teselli ediyor. Yani günah işlemeyen kul olmaz. Olsaydı Allah onları şey yapardı, kaldırırdı yeryüzünden. Günah işleyip de tevbe etmek makbul. Tevbe eden kul getirirdi diyor. Günah işleyip de tevbe eden kul getirirdi diyor. Onun için biz de cemi günahlarımıza tevbe edelim. Allah Teala Hazretlerimize boynumuzu büküp, hele bugün, hele bu gece, hele bu aylar, üç aylar, tam böyle tevbenin zamanıdır. Gözyaşları dökelim. Allah Teala Hazretleri Allah korkusundan ağlayan gözü cehennemde yakmayacak. Allah korkusundan ağlayan göze cehennem ateşi değmeyecek. Ve cehennem ateşini hiçbir şey söndürmez. Ne atarsan daha onu da yakar. Taşları da yakar, insanları da yakar. Cehennem ateşini Allah rızası için tesbih çeken, efendim Allah korkusundan ağlayan gözyaşı söndürür. O gözyaşı söndürür diye geçiyor kitaplarda. Onun için günahlarımızı ağlayalım, üzülelim, tevbe edelim, istiğfar edelim. Rabbimiz gaffar üzünüptür, settar uyuptur, affeder, bağışlar. Anasından doğduğu gibi pak eder kulu. Daha iyi eder. Bir de setreder. Şimdi bakın kaç kademesi var işin. İşin bu müjde tarafını biraz daha açıklayayım. Allah günahları affeder. Affettiğini de kimse duymasın diye bir de örter, setreder. Bir de yübeddilullahu seyyiatihim hasenat. Kötülüklerini hasenata da çevirir. Sübhanallah. Kul günah işler, tevbe eder. Allah-u Teala Hazretleri o kadar kerim ki günahın yerine bu sefer sevap şey yapar. Sevaba döndürür işi. İnnallaha yuhibbu tevvabine ve yuhibbul mütedahhirin. Allah tevbekar kullarını seviyor. Seviyor, bir de mükafatlandırıyor bu sefer. Yani tevbe etmesini sevdiğinden, kulunun yanlış yolu bırakıp da doğru yola gelmesini sevdiğinden dolayı bu sefer mükafat da veriyor. Keremini gör ki Rabbimizin. Kul günah işliyor, sonunda iş dönüp dolaşıyor tevbe etmek şartıyla. Mükafata kadar gidiyor. Şeyde kalmıyor, affedilmekle kalmıyor, örtülmekle, saklanmakla kalmıyor. Aksine mükafat kazanacak duruma da geliyor insan. Onun için yani insan, bir başka hadisi şerifte Peygamber Efendimiz buyurmuş ki annenin babanın duası makbul diye. Annesine babasına erişip de cenneti kazanamayanın burnu yere sürtsün buyurmuş. Yani ne kadar fırsat kaçırmış demek yani. Hem annesine babasına sağlığında yetişmiş, hizmet edip cenneti kazanamamış. Burnu yere sürtsün. Ragime enfuhu, burnu yere sürtsün buyurmuş. E şimdi Rabbimiz bu kadar gaffar üzülürken, settarul uyupken, efendim mübeddilüs seyyiat ilel hasenat iken, yani insan cenneti kazanamazsa hakikaten burnu yere sürtmesi lazım yani. Öyle temenni edilir. Allah biraz gayret versin, insaf versin cümlemize. Gelelim dördüncü hadisi şerife. Vellezî nefsî biyedihî le abdullâhi fil mevâzîni yevmel kıyameti etkelu min uhudin. Bu dördüncü hadisi şerif Taberani'de var. Sâretü binti Abdullah ibn Mesud raviyesi İbn Mesud radıyallahu anh'ın kızıymış bu Sare Hatun. Babasından rivayet etmiş. Allah her ikisinin de şefaatine bizleri ertesin büyük şahıslar. Bu Peygamber Efendimiz buyuruyor ki kıyamet gününde ameller tartılırken, hesaplar görülürken bir kul terazide Uhud Dağı'ndan daha ağır çeker. Uhud Dağı'nı hacca gidenler bilir. Uhud Dağı kocaman bir dağdır yani. Ovanın ortasında kocaman heybetli bir dağdır. Bir adamcık terazide efendim Uhud Dağı'ndan fazla çeker. Bu neden dolayıdır? İmanın kıymetinden dolayıdır. Mümin kulun Allah indinde kıymeti çok fazladır. Yani öyle hesaplara şeylere gelmez. Mümin kulun derecesi çok yüksektir. Allah-u Teala Hazretleri ona çok büyük şeyler ihsan eder. Bir başka mana şu olabilir, yani kul azat etmek, köle azat etmek fevkalade sevaplı bir ibadet manasına gelir. Yani Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem peygamber olduğu zaman dünya üzerinde kölelik vardı. Suudi Arabistan'da kölelik vardı. Ondan sonra asırlar boyu devam etti. Bu kölelik meselesine, kölelerin haklarına en güzel hükümler getiren Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Kölenize yediğinizden yedirin, giydiğinizden giydirin, dövmeyin efendim filan diye tavsiyeleri vardır. Köle azat etmeye teşvikleri vardır. Her vesileyle köle azat etmek suretiyle onları düzeltmek, kurtarmak için şey yapmıştır. Bu da mümkündür ki köle azat etmenin sevabını beyan etsin. Bu manada olabilir. Asıl öteki manada doğrudur. Allah indinde bir mümin kulun kıymeti öyle Uhud dağıyla, dağlarla, şeylerle ölçülemeyecek kadar yüksektir. Müminin kıymeti çok fazladır. Biz kendi kalbimizdeki imanın kıymetini bilelim. Bu iman bize çok değer kazandırıyor. Bu iman cevherini Allah-u Teala Hazretleri kalbimizde daim eylesin. Onu şeytana kaptırmayalım. Onu elden kaçırtmayalım. İmanlı olarak doğduk, imanlı olarak yaşıyoruz. İmanı kamil ile göçmeyi Allah cümlemize nasip eylesin. Vellezî nefsî biyedihî innettifâ'ahâ kemâ beyne semâi vel ardı ve innemâ beyne semâi vel ardı lemesîretü khamsi mi'eti âmin. Bu hadis-i şerif, beşinci hadis-i şerif, cennette yüksek efendim divanlar, koltuklar, yüksek efendim böyle sedirler olacak diye ayet-i kerimede bildirilmiş ve furuşun merfuatin efendim yüksek ala yüce efendim divanlar, sedirler olacak diye. Bunların yüksekliği hakkında bu hadis-i şerifi buyurmuş Efendimiz. İbn-i Hibban'da ve Tirmizi'de var. Efendim bu sürüşün merfu'a ne kadardır? Canım elinde olan Allah'a yemin olsun ki bu sedirlerin, bu cennet ehlinin safa sürecekleri o şeylerin, efendim tahtların, efendim divanların yüksekliği sema ile yer arası kadardır. Ve sema ile yerin arası 500 yıllık yoldur. 500 yıllık mesafedir diye onların büyüklüğünü bildirmiş. Şimdi bu ahirette Allah-u Teala Hazretleri müminlere tariflere sığmayacak büyük ikramlar veriyor. Cennete en son giren insan ki cehennemde kabahatinden dolayı yanmış, cehennemde yanmış, kömür olmuş. Ondan sonra çıkartmışlar, nehri hayata atmışlar. Hayat nehrinde tekrar otun, tohumun bittiği gibi bitmiş, insan haline gelmiş. Ondan sonra efendim cennete giriyor. Hatta Allah-u Teala Hazretleri onu cehennemden çıkartırken, ya Rabbi beni buradan çıkar, senden gayrı bir şey istemem diyor. Çıktıktan sonra cehennem önünde harıl harıl harıl harıl yanıyor, azaplarını görüyor. Ya Rabbi yönümü bu cehennemden çevir, senden gayrı bir şey istemem diyor. Çeviriyor Allah-u Teala Hazretleri, bu sefer cennete gözü takılıyor. Ya Rabbi ben buraya sok, senden gayrı bir şey istemem diyor. Yani sözünde durmuyor ama Rabbimiz onun o şeyini her defasında istediğini veriyor. Sonra cennete girmiş, en son giren. Yani girenlerin en sonuncusu. Ondan sonra ölüm kesiliyor arada. Efendim cehennem ehline hadi bakalım siz burada ebedi kalıcılarsınız deniliyor. Cennet ehline siz burada ebedi kalıcılarsınız deniliyor. Cehennemin kapıları kapalıyor. O. Yani en son giren şahsa o kadar büyük nimetler verilecekmiş ki bu semavat ve arz gibi yerler gökler kadar o kadar çok mülkler verilecekmiş ki cennette, o zat sanacakmış ki cennette Allah en büyük ikram bana yaptı. Haberi yok ötekilerden. Yani ötekilere nelerin verdiğini bilse mahzun olur. Haberi yok. Mahzun olmayacak kadar büyük mülkler verilmiş. Yani bu gökler ve bu yer kadar. Allah bizi cennete dahil etsin. Yani o hadi cehennem ateşi olmadı, cehenneme girmedi ama cennete de giremedi bir insan. Ona da dayanılmaz. Ona bile dayanılmaz yani. Rabbimiz bizi cennete ilk girenlerle beraber dahil etsin. İlk, evvel girenlerle. Cennetin kapısına Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz gelecek. Cennetin kapısına gelecek. Vazifeli melek diyecek ki men ente, kimsin sen? Ben Allah'ın Resulü Muhammed-i Mustafa'yım diye cevap verecek Peygamber Efendimiz. Diyecek ki melek, senden gayriye bu kapıyı, senden gayriye, senden evvel açmamakla emrolunmuştum. Buyur ya Resulallah. Yani ilk girecek olan kim? Efendimiz Muhammed-i Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Rabbimiz onun şefaatine cümlemizi erdirsin. Onunla beraber cennetine dahil eylesin cümlemizi. Şöylece, ihvanımızla, kardeşlerimizle, sevdiklerimizle beraber. Çünkü sevdiğini de ayırmayacak Allah. Seveni sevdiğinden ayırmayacak. Benim sevdiğim şuracıkta, ben burada öyle değil. Seveni sevdiğinin derecesine yükseltecek. El mer'ü ma'a men ehabbe. Kişi sevdiğiyle beraber olacak cennette. Ayrılık yok. Onun için iyi şeyleri, iyi kimseleri sevelim. Allah gönlümüze Resulullah'ın muhabbetini ışıl ışıl yerleştirsin. Onun sevgisini, onun adı anıldığı zaman yüreğimiz ağzımıza gelsin, gözümüze yaş şey yapsın. Ne yapacağımızı şaşıralım sevgiden yani. O şuuru ihsan etsin Rabbimiz. وَالَّذ۪ي نَفْس۪ي بِيَد۪ه۪ اِنَّهُ لَيُخَفَّفُ عَلَى الْمُؤْمِنِ حَتَّى يَكُونَ اَهْوَنَ عَلَيْهِ مِنْ صَلَاتٍ مَكْتُوبَةٍ يُسَلِّيهَا فِي الدُّنْيَا Yani يَوْمَ الْقِيَامَةِ. Bu hadis-i şerif de müjdeli. Ahmet İbn Hanbel'in rahmetullahi aleyh'in kitabında var, İbn-i Hibban'da var, Beyhakkî'de var, İbn-i Cerir'de var, Ebu Said el-Hudri Hazretleri radıyallahu anh ravisi. Bu müjdeli hadis-i şerifte de Peygamber Efendimiz buyuruyor ki canım elinde olan zat-ı celile yemin olsun ki, Allah'a yemin olsun ki, nefsim kudreti elinde olan Allah'a yemin olsun ki, Müslümana o gün sanki bir farz namazı dünyada kıldığı zamanki kadar hafif ve kolay gelecek. Hangi gün? Yevmül kıyame, kıyamet günü. Şimdi bunu biraz açıklayayım bilmeyenlere, duymayanlara. Malum bu dünyanın sonu gelecek. Bu dünya her cümerci olacak. Hallaç pamuğu gibi atılacak. Kıyamet kopacak. Yıldızlar sapur sapur dökülecek. Her şey darmadağın olacak. Ondan sonra İsrafil aleyhisselam sure bir kere daha üfürünce cümle mevta kabirlerden kalkacaklar. Mahşer yeri denilen yerde toplaşacaklar. Herkes, evvelin ve ahirin, cümle insanlar hepsi mahşer yerinde toplanacaklar. Uçsuz bucaksız bir düzlük feza. Geçtiğimiz haftalar hadis-i şerifte geçti. Güneş tepesine insanların yaklaştırılacak. Bir mil veya bir milden de daha az bir miktar yaklaştırılacak. Güneş. Şimdi milyonlarca kilometre uzakta güneş. Yaz oldu mu ne yapacağımızı şaşırıyoruz. Sıcak ülkelere gittik mi hacca gidenler bilirler ne kadar sıkıntı çektiklerini sıcaktan. Güneş tepelerine bir mil kadar, bir milden daha az kadar yaklaşacak. Mahşer ehlinin. Beyinleri kaynayacak. Fokur fokur beyinleri kaynayacak o mahşerin şiddetinden. Ve günahının büyüklüğüne, küçüklüğüne göre terlere bulaşacaklar insanlar. Kimisinin o kadar ter basacak ki etrafını, neredeyse ağzını kapatacak, ağzını gemleyecek kadar tere batacaklar. Mahşer yerinde insanlar. O günde sadaka ve zekat verenlerin sadakaları, zekatları başına bulut gibi gölge olacak o güneşin şeyine karşı. Sonra Allah'ın yedi sınıf bahtiyar kulu Arş-ı Âlâ'nın gölgesinde gölgelenecek. Arş-ı Âlâ'nın gölgesine Allah onları alacak. Arş-ı Âlâ'nın gölgesinde nurdan minberlerin üstünde, tahtların üstünde efendim safa sürecekler. Ve mahşer halkının sıkıntılarını Allah onlara duyurmayacak. Bu mübarekler hakkında, işte böyle iyiler hakkında bu hadis-i şerifte buyurmuş ki, bir dünyada namaz kılımı kadar kısa bir zaman gelecek bu mahşer günü, mahşer zamanı. Peki aslında ne kadar? Hadis-i şeriflerden okuduğumuza, öğrendiğimize göre 50 bin yıl. 50 bin yıl ayaküstü divan-ı ilahide duracaklar. Ayakta durmaya takatleri kalmayacak, diz çökecekler. Mahşer yerinde insanlar. Bu 50 bin yıl Allah'ın bahtiyar kullarına dünyada kıldığı bir vakit namaz kadar kolay gelecek. Sıkıntıyı çektirmeyecek Allah onları. Her şeye kadir değil mi? Her şeye kadir, onlara sıkıntıyı çektirmeyecek. Arşın gölgesinde gölgelenen yedi sınıf insana gelince, adaletli hükümdar arşın gölgesine buyur tahtların üstüne otur diye. Ondan sonra gençliğinden beri Allah'a ibadetle yetişen genç. Sonradan olma değil. Sonradan hani gençliğinde eferlik yapmış, edepsizlik yapmış, şöyle etmiş, böyle etmiş. Ondan sonra yaşlanınca 60'a 70'e merdiven dayayınca sakal bırakıyor, tevbe ediyor, hacca gidiyor filan. Oho, senin gençliğini bilsen. Neler yaptı? Öyle değil. Gençliğinden beri ibadetle yetişen gençlere ne mutlu. Onlara da arşın gölgesine buyur edecekler. Oralarda sefalı dolanacaklar. Sonra aklı ibadette, gönlü mescitte olan mescit bülbülleri, mescit aşıkları, ibadet aşıkları, onlar da arşın gölgesinde olacak. Sonra birbirleriyle Allah rızası için dostluk eden kişiler. Allah rızası için muhabbet, ama lafla değil, dünya menfaati için değil. Hakiki, samimi, sağlam bir ahbaplık, sırdaşlık, kardeşlik, ahbaplık, dostluk edenler, onlara da sen benim, siz benim için birbirinizi sevip de muhabbet edip de has, halis, hakiki din kardeşimi oldunuz, buyurun arşın gölgesinde, nurdan minberlerin üstünde, yüzleri ve elbiseleri nur, onlar orada sefalanacak. Dört. Beşincisi, efendim sadakasını, zekatını, hayırını yaparken sessiz sedasız, gösterişsiz yapan, gösterişe aldırmayan ama cömert olan insanlar. Yani sağ elinin verdiğini sol eli duymayacak kadar hayra öyle gösterişsiz yönelen insanlar. Altıncısı, efendim kendisini bir güzel, yüzü güzel, bedeni güzel, mevki makamı yerinde, hem soylu hem de güzel bir kadın, hadi bizim eve gel diyor, kötülüğe çağırıyor bir kimseyi. O da yo, ben Allah'tan korkarım, harama kuşak çözmem diyor. Yani namusuna bağlı, ama karşı taraf istediği kadar güzel olsun, karşı taraf istediği kadar soylu olsun, hayır. Yani harama yönelmiyor. Öyle kimse, namusuna berk, sağlam olan kimse. Ve yedincisi de tenhalarda Rabbini zikredip Allah Allah deyip, La ilahe illallah deyip, Subhanallah deyip, neyse yani, gözlerinden inci gibi tatlı tatlı yaşlar döken zikir erbabı. O da arşın gölgesinde gölgelenecek. Bunların bir kısmını siz de yapabilirsiniz. Biz de yapabiliriz. Allah-u Teala Hazretleri onları hakikaten öylece hal edinip üstümüze yapıp yaşayıp arşın gölgesinde gölgelenmeyi, o kıyamet gününün dehşetini duymadan öyle safalı olarak cennete geçmeyi cümlemize nasip eylesin. Vellezî nefsi biyedihi lev enne katraten minezzekkumi katarat fi biharil ardı lefesedet fekeyfe bimen yekünü ta'amuhu. İbn Abbas radıyallahu anhuma'dan Müstedrek isimli efendim hadis kitabında yazılı. Canım, nefsim, kudreti elinde olan o zat-ı celile Allah'a yemin olsun ki eğer cehennemin zakkum ağacından bir damlacık dünyanın denizlerine, okyanuslarına damlasaydı bütün denizleri berbat ederdi. Fe keyfe bimen yekünü taamuhu. Cehennemde gıdası sırf katıksız bu zakkum olanların hali nice olacak. Bir damlası dünyaya damlasaydı cehennemden, o zakkumun bir damlası dünya denizlerine, okyanuslarına damlasaydı bütün okyanusların hepsini efendim bozardı. Lefesedet. Mahvederdi, perişan ederdi, acı ederdi, zehir zemberek ederdi. Orada gıdası bu olan cehennem ehlinin hali nice olacağını oradan tasavvur edin. Bu da cehennemdeki azapların ne kadar şiddetli olduğunu gösteriyor. Cehennemde bu kadar azaplar var, cennette o kadar sefalar var. Önümüzde de bizim imkan var, elimizde de fırsat var. Yaşıyoruz. İstediğimiz yola gidebiliriz. Şu tarafa gidersen hırsızlık, arsızlık, edepsizlik, yolsuzluk, rüşvet, iltimas, kayırma, efendim, gadir, zulüm, efendim vesaire vesaire vesaire. İstersen bu tarafa git. Gidersen cehenneme. Bu kadar azap. Şu tarafta da huzur, saadet, mutluluk, temizlik, paklık, asalet, şeref, haysiyet, namus. Bu tarafta böyle. Yani hangisi güzel? Elbette şu taraf güzel. Yani insanlar niçin öbür tarafa gidiyorlar? İşte bu nefisler, bu şeytanlar insanları aldatıyor. Azıcık bir paraya tamah ediyorlar. Azıcık bir zevke tamah ediyorlar. Efendim, geçen gün gazetelerde vardı. İşte fakir bir ailenin bir kız çocuğu, bir oğlan çocuğu, kız ot toplama çayırlığa, çalıların arasına gidiyor. Efendim, tanıdıkları komşu çocuğu efendim hücum ediyor. Oğlan kardeşi onu kurtarayım derken oğlan kardeşi öldürüyor. Kız çocuğu da öldürüyor. Ya bu yapma niyetlendiğin işi yapsaydın ne olurdu yani? Alt tarafı ne? İki tane cana kıyıyor. Yani bu nefislerin, nefis dediğimiz şeylerin, içimizdeki düşmanların ne kadar azılı düşman olduğunu buradan anlayın. Ne kadar azılı bir düşman ki, bir anlık bir arzusu için, bir anlık bir safası için iki tane cana kıyıyor. Cehennemi hak ediyor. Ahiretini mahvediyor. Bu nefsi terbiye etmek gerekmez mi? Bu nefsi dizginlemek gerekmez mi? Bu nefse karşı çıkmak gerekmez mi? Bu nefsi düşman bellemek gerekmez mi? Bu nefse yan çıkmak olur mu? Bu nefsi efendim el bebek, gül bebek, el üstünde tutmak olur mu? Birisi derviş olmuş seneler önce. Hocası demiş ki, şeyhi, evladım dargın olduğun kimselerle de barışacaksın demiş. İşte hep abdestle gezeceksin, tesbih çekeceksin, dargın olduğun kimselerle de barışacaksın demiş. Bir iki gün sonra hocasının yanına gelmiş camiye. Ne yapıyorsun bakalım, nasılsın evladım diye sormuş hoca efendi. O da diyor ki, hocam işte vazifelerimi yapmaya çalışıyorum ama dargın olduğum kimselerle barışmak izzeti nefsime dokunuyor demiş. Tabi dargın gelecek yanına, hadi ben seninle barışacağım filan diyecek, yalvarma durumuna düşüyor. Yani o izzeti nefsime dokunuyor demiş. Cevap şahane. hocanın cevabı şahanelerin şahanesinin şahanesi. Diyor ki hocası, evladım nefsin izzeti mi olurmuş? İzzeti nefis diyor. İzzeti nefsime dokunuyor. Yani nefsimin izzetine dokunuyor. Ya nefsin izzeti mi olurmuş evladım demiş. Çok güzel bir cevap. Bu nefis işte o iki cana kıyan, o edepsizliği yaptıran, o cehenneme götüren. Bu nefsi ya Müslüman ederiz ya da başımıza çok dertler açar. Ya hak yola getiririz, Allah-u Teala Hazretlerinin yolunca yürüttürürüz ya da bizi çok çok belalara uğratır bu nefis. Efendim sanatmış, bilmem neymiş. Şimdi biz bir taraf tutuyoruz. Diyoruz ki kadınlar örtünsün. Bu açıklık saçıklık olmasın. Bu efendim kadınların kötü yollara sapmasını böyle şey yapalım. Öbür tarafta geçmiş karşımıza, biraz da bizimle dalga geçiyorlar. Biz softayız, sakallıyız, bilmem ne filan diye. Yani bizi bir şey bilmeze vuruyorlar. Efendim sanat bu diyorlar. Bilmem Yunanlıların yaptığı heykeller var. Afrodit heykeli filan. Kolu kırık bilmem ne. Müzelerde şöyle durmuş. Göğüs bağır açık. Aşağısı açık, yukarısı açık filan. Hadi bakalım bunu da poşete koy diyorlar. Yani sanat eseriymiş, poşete konulur muymuş? Yani bizimle inceden inceye dalga geçiyor. Ahirette görürsün. Ahirette de görürsün, dünyada da görürsün. Senin karına birisi göz koyar, kızına birisi göz koyar. Senin bu bizim korktuğumuz, senin de alay mevzu ettiğin şey başında kabak gibi patladığı zaman anlarsın. Ha, dersin o zaman. Sen şimdi başkasını hep düşünüyorsun da o zaman şey geliyor. Anlayamıyorsun. O zaman anla. Kendi kızının yanlış yola saptığını, perişan olduğunu vesaireyi görürse o zaman anlar. Biz bunları asırların tecrübesinden bildiğimiz için ateşle oynamıyoruz. Ateşle barutu yan yana getirmiyoruz. Ateşle barut yan yana gelirse parlar diye. Bak benzincilerde ne yazıyor? Sigaralarınızı söndürün lütfen. Niye? Sigara içmek yasaklanmış mı? Değil. Hocam burada benzin var. Bu benzin buharı sigaradan bile tutuşur, patlar, yangın çıkar. Bak orada sigarayı söndür diyor. Hatta diyor ki motoru çalıştırma. Motoru stop ettir. Neden? Motorun içinde şey vardır, bujiler vardır. Efendim onun böyle kıvılcımı, şeraresi veyahut bir yerden bir kısa devre şase yapar. Efendim kablodan kıvılcım çıkar. Pat, bir patlama olur, nereden geldiğini anlayamazsın. Tedbir. İnsanoğlunun akıl vermiş Allah kafasına, olmadan tehlikelere karşı tedbir alacak. Bizim dinimiz de öyle yapıyor. İşler kötüye varmadan tedbir alıyor. İçkiyi niye yasaklamış dinimiz? Bir kadehçik içsem ne olur? Bir kadehçik içmeye alıştın mı, sonunda kendini hastanede alkolik tedavisinde bulursun. Efendim biranın alkolü içki sayılmaması lazım. Alkol miktarı %4 filan. Almanya'da git gör biradan alkolikleri. Sokaklara yayılmışlar, fıçı gibi olmuşlar kendileri. Alkol, yani bira içmekten başka bir şey akıllarına gelmiyor. Mahvolmuş hayatları. Git Almanlara sor. Biz bunları bildiğimiz için bu tarafı tutuyoruz. Diyoruz ki namus olsun, haysiyet olsun, akıl olsun, mantık olsun, haysiyet olsun, şeref olsun. Efendim işte haksızlıklar şöyle önlensin, böyle önlensin. Herkes bizimle dalga geçmeye çalışıyor. Biz onların dalga geçtiğini de biliyoruz, yani bilmiyor değiliz. Onların sözlerinin nereden gelip nereye gittiğini de biliyoruz ama biz işin ciddi tarafındayız. Bizim bir kardeşimiz bir kötü yola düştü mü, biz onun acısını çekiyoruz. O onun acısını çekmiyor. Bir taraftan Müstehcen Yayını müdafaa ediyor şu tarafta. Arka sayfada da efendim hayatını şaşırmış kadınların dramlarını anlatıyor. Bu ne perhiz, bu ne lanet uçuş. Efendim Amerika'da Hollywood'daki artist efendim Roma İmparatorluğu'nu müstehcenlik yıktı diyor. Müstehcenliğe savaş ilan ediyor Hollywood'daki artist. İş ciddiyete geldim, öyle oluyor. Biz bir taraf tutuyoruz, onlar bir başka taraf tutuyorlar. Bizim sözümüzün haklılığı kısa zamanda çıkıyor ortaya. Dikkat edersek kendi sözlerinden bile çıkıyor. Yani kendi sözlerinin içinden bile delil çıkıyor. Allah akıl fikir versin. Yani milletin hayatıyla oynamamak lazım. İnsanlığın hayatıyla oynamamak lazım. İnsanları eroine alıştırmamak lazım, içkiye alıştırmamak lazım, savrukluğa alıştırmamak lazım. Ciddi, aklı başında insanlara ihtiyacımız var. Etrafımız düşman dolu. Yani bir kardeşimizin ben sigara içmesine razı değilim. Neden? Ciğerini zift dolduruyor. Ondan sonra astım olacak. Ondan sonra öksürük, tıksırık, bilmem ne, akciğer kanseri ölüp içecek. Sigara içmesine razı değilim. Çok katı kafalısın hocam. Katı kafalı değilim. Sigaranın zararlarını gördüm. Eniştem sigara tiryakisi olduğu için köyde İzmir'e gitmiş hastaneye. Doktor demiş ki sen ciğerini mahvetmişsin. Senin 3 aylık ömrün kalmış. Hakikaten de gelmiş köye, açmış Kur'an-ı Kerim'i, bilmem kaç tane hatim indirmiş, bilmem ne yapmış filan, o kadar müddet içinde ahirete göçmüş gitmiş. Allah rahmet eylesin. Mahvediyor insanı. Biz bunları bildiğimiz için işin ciddiyetindeyiz. Ötekiler işin ciddiyetinde değil, eğlencesinde. Allah ciddiyet nasip etsin, sorumluluk duygusunu geliştirsin, dünya ve ahiretin hayırlarına bizi vesile etsin, şerlerine vesile etmesin. Fatiha-i Şerife mal besmele. Fa'lem ennehu la ilahe illallah, la ilahe illallah, la sadıkul vaadil emin. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin nebiyyil ümmiye ve ala alihi ve sahbihi ve sellim. بسم الله الرحمن الرحيم لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله العظيم سبحان ربي العلي الأعلى الوهاب الحمد لله حق حمده نحمده بجميع محامده له الحمد كما ينبغي لجلال وجهه ولعظيم سلطانه والصلاة والسلام على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين اللهم يا ربنا يا ربنا يا رب العالمين acizane naçizane fakirane yapmış olduğumuz ibadetlerimizi ve taatlerimizi ve zikirlerimizi ve tesbihatımızı ve kardeşlerimizin yapmış oldukları 4 adet Kur'an-ı Kerim hatmi şerifini 4 defa 70 bin adet kelime-i tevhid hatmini 3 defa 4400 adet salat-ı tefriciye hatmini 70 adet Yasin-i Şerifi 21 adet Taha Suresi 4000 adet la havle ve la kuvvete illa billah. 2400 adet Besmele-i Şerifi, sair ibadet ve taatlerimizle beraber lütfunla, kereminle kabul eyle ya Rabbi. Hasıl olan ücuru ve subatı evvelen ve haseten Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa aleyhi efdalü salavatü ve ekmelü tahiyyatü ve teslimat hazretlerine acizane naçizane hibe ve hediye eyledik. Şu anda vasıl eyle ya Rabbi. Peygamber Efendimizin sevgisine, şefaatine, iltifatına, teveccühüne bizleri ve bu ibadetleri yapan, bu tesbihleri çeken, bu sureleri okuyan, bu hatimleri indiren kardeşlerimize nasip eyle ya Rabbi. Peygamber Efendimizin cümle âlinin ve cümle eshabının ve etbaının ve ahbabının ruhlarına ve sair enbiya ve mürselinin ervahına cümle evliyaullahın ve mukarrebinin ve hasreten ümmet-i Muhammed'in mürşitleri olan veresi-i enbiya, saadat ve meşayih-i turuk-ı aliyemizi hediye eyledik, vasıl eyle. Onlara tabi halifelerinin, müritlerinin, mühiplerinin ruhlarını ve ahirete göçmüş olan analarımızın, babalarımızın, dedelerimizin, ninelerimizin, kardeşlerimizin, dostlarımızın, yakınlarımızın, sevdiklerimizin, arkadaşlarımızın ruhlarına hediye eyledik, vasıl eyle. Bu hatimler kimlerin adına okunmuş, kimlere niyet edilmişse onların da ruhlarına ihsan eyle ya Rabbi. amin diyen kardeşlerimizin bütün geçmişlerinin ruhlarına da ihsan eyle ya Rabbi. Şu beldeleri fethetmiş olan fatihlerin, şehitlerin, gazilerin, mücahitlerin, şu camiyi yapmış ve tamir etmiş ve yaşatmış ve geliştirmiş olanların ruhlarına hediye eyledik, vasıl eyle ya Rabbi. Buradan güzeran eylemiş olan imamların, cemaatlerin, müezzinlerin, din adamlarının, caminin çevresinde metfun bulunan müminin, müminatın ruhlarına da ikram eyle ya Rabbi. Beldemizin medarı iftiharı, sahabe-i kiramın Ebu Eyyub el-Hensari Hazretleri vesaire Evliyaullah'ın tabiini ruhlarına hediye eyledik, salihlerin ruhlarına hediye eyledik, vasıl eyle ya Rabbi. Cümlesinin kabirlerini şu hediyelerimiz ile şu mübarek gün ve geceler pür nur eyle ya Rabbi. Ruhlarını şu hediyelerimizden hissedar ve haberdar ve memnun ve mesrur eyle ya Rabbi. Şefaatlerine bizleri nail eyle ya Rabbi. Hem onların hem bizlerin derecelerimizi yüksek eyle ya Rabbi. Hem onların hem bizlerin derece makamlarımızı âlâ eyle ya Rabbi. Tevfikini bizlere refik eyle ya Rabbi. Ömrümüzü rızan yolunda geçirmeyi, salih ameller işlemeyi nasip eyle ya Rabbi. İnsanlığa, insanlara en faydalı işler yapmayı nasip eyle ya Rabbi. Biz de ahirete göçtüğümüzde bizi de arkamızdan böyle hayır dualarla anacak dostlardan, evlatlardan, zürriyetlerden mahrum eyleme ya Rabbi. Ailelerimizi, evlatlarımızı, nesillerimizi sevdiğin kullar olarak yetiştirmeyi nasip eyle ya Rabbi. Cümlemize sıhhat, afiyetler ihsan eyle ya Rabbi. Dinde ve dünyada ve ahirette afiyet ve saadetler nasip eyle ya Rabbi. Hastalarımıza şifalar ihsan eyle. Dertlilerimize devalar ihsan eyle. Namurad olanlarımızı bermurad eyle. Dilekleri olanlarımızı dileklerine vasıl eyle ya Rabbi. Cümlemizi helal, pak, tıyıp, temiz kazançlarla merzuk eyle ya Rabbi. Haramlarından koru ve kurtar ya Rabbi. Son nefeste cümlemize ol kelime-i tayyibeyi münciye ki buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu diyerek Resulullah Efendimizin cemalini göre göre cennetteki köşklerimizi, makamlarımızı, havuzlarımızı, bahçelerimizi müşahede ede ede iman ile Kur'an ile göçmeyi nasip eyle ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin, cennetine ilk girenlerle bizleri de dahil eyle. Ya Rabbi, Müslüman kardeşlerimizin ve kendimizin beldelerimizi her türlü afetlerden, felaketlerden, musibetlerden, sıkıntılardan ve hasaten düşman istilasından mahfuz eyle ya Rabbi. Kafirlere karşı bizleri mansur ve muzaffer eyle ya Rabbi. Nusretinle bizleri kuvvetlendir ya Rabbi. İstilaya uğramış, minareleri yıkılmış, camileri kapatılmış İslam beldelerini tekrar elde etmeyi bizlere nasip eyle ya Rabbi. Mazlum ve mağdur kardeşlerimizi zulümden, gadiriyetten, esaretten halas eyle ya Rabbi. Dünyanın ve ahiretin hasılı, bildiğimiz bilmediğimiz her çeşit hayırlarından nimetlerine bizleri nail eyle ya Rabbi. Dünyanın ve ahiretin bildiğimiz bilmediğimiz her çeşit şerlerinden, tehlikelerinden bizleri mahfuz eyle ya Rabbi. Bi hürmeti esmaikel hüsna ve bi hürmeti hatematil Kur'anil azim ve bi hürmeti zikrikel celilil cemil ve bi hürmeti salavat-ı şerife ve bi hürmeti Leyletil Mi'raj ve bi hürmeti Recep el Fert ve bi hürmeti Esrar Suretil Fatiha. Allah'a camimizin genişlemesi, güzelleştirilmesi, intizama girmesi, cemaate daha geniş yerlerin hazırlanması için yardımlarınızı bekleriz. Bu mübarek günde yardımların herhalde sevabı daha da fazla olur. Yardımlarınızı bolca yapmaya gayret edin. Camimizin kadınları alsın, rahat etsinler, hanımlar rahatça dinlerini öğrensinler, dinlesinler diye arka tarafındaki gördüğünüz şadırvanın arkasındaki binaları kadınlara namaz kılacak yerler yaptık. Ama şimdi bir mesele çıkıyor ortaya. Kadınlar orada acaba namaz kılabilirler mi, kılamazlar mı? Cemaat avluda olup da oraya kadar dayandığı zaman orada da namaz kılınır. Ama cemaat az olduğu zaman, yani burada caminin içinde olduğu zaman, avluda filan olmadığı zaman hoparlörle orada namaz kılınmaz. Hoparlörle, sesle, nakliyle başka bir mekanda namaz kılınmaz. Ama cemaat oraya kadar uzanırsa kılınır. Onun için bugün mesela camide ben alt kapıda kıldım namazı, avlu da doluydu, her taraf doluydu, cemaate uyabilir. Hepsi uyabilir kardeşlerimizin orada. Orada namaz kılabilirler. Ama tenha bir vakitte, tenha bir zamanda, bu kalabalığın olmadığı zamanda oradan buradaki imama uyulmaz. Bu şeyi böylece söylemiş olalım. Diğer şeylere gelince, efendim sorular sormuşlar. Vakit olduğunca birkaç tanesini cevaplandırayım. Bazılarını mecmuada cevabını veriyoruz. Yani epiçesinin cevabını verdik. İşte daktilo da ettirdik. Gene buraya da asacağız bir kısmını. Şimdi İhlas suresiyle hatim yapılabilir mi diye sormuş birisi. Tabii Kur'an-ı Kerim'in üçte birini okumak kadar sevabı var İhlas suresini okumanın. Tabii üç tanesini okursa bir hatim oluyor. O zaman üçte üç eder, tam eder. O bakımdan acaba bir hatim olur mu? Yani sevap olsa da gene hatim gibi olmaz. Evet, sevabı çoktur ama Kur'an-ı Kerim'in öteki surelerinin, öteki ayetlerinin de ayrıca faziletleri vardır. Onları okumaklar da eklenir. O bakımdan tam ona denk olmaz. Ama sevabı çoktur. İhlas suresinin sevabı çoktur. Tam hatim sayılmaz. Onu öylece bildirelim. Efendim, birisi bir hocanın sohbetine katılmıştım. Hoca rabıta hakkında müridin karşısında şeyhini tasavvur etmesinin şirk olduğunu, bunun yerine bir nur hüzmesi düşünülebilir dedi. Siz bu konuda ne dersiniz? Şimdi şirk Allah'a ortak koşmak demek. Yani Allah'tan gayrıya tapmak, onu Allah'a ortak koşmak demek. Burada şirk filan yok, muhabbet var. Muhabbetten dolayı efendim bir insanın bir kimseyi gözünün önüne getirmesi var. Sahabe-i kiram Peygamber Efendimiz'i gözünün önüne getirmiş. Ebu Bekir Sıddık Efendimiz'in gözünün önünden hiç hayali gitmezmiş Peygamber Efendimiz'in. O şirk filan değil. Ebu Bekir Sıddık Efendimiz'e de mi söz söyleyecekler? Öyle bir şey bahis konusu değil. Onlar kendiliklerinden şey yapıyorlar, bu lafları üretiyorlar. Belki kendileri üretmiyorlar da, işte Vehhabi mezhebinden, şuradan buradan filan duydukları bazı şeylerden, yanlış anlamalardan şey yapıyorlar. Öyle bir şey bahis konusu değil. Efendim, sıla-i rahim yapacağım diyor birisi. Orada efendim nur yüzlü bir efendi vardı. Memlekete gittiğimde o efendiyi ziyaret edebilir miyim? Mahsuru var mı? Mahsuru yoktur. Bizim de selamımızı söylesin. Allah razı olsun. Nur yüzlü olduktan, iyi kimse olduktan sonra ziyareti de sevap vardır. Hocam bu gece program var mı? Siz burada mısınız? Efendim, başkaları bu özel programınıza katılabilir mi? Programımız özel değildir. Bütün kardeşlerimiz bizim özel misafirimizdir. Ayrımız gayrımız yoktur. Herkes buyurabilir. Allah'ın camisidir. Hepimiz Allah'ın kuluyuz. Peygamberin ümmetiyiz. Hepimiz kardeşiz. Akşam herhalde burada şey olur. Yani yine bir program olur. Buyurun, bekleriz. Böyle biz ayrım yapmıyoruz. Hiçbir şekilde hani özel muamele falan yaptığımız yoktur. İşte cami, işte salonlar, İşte aşağıda akşamüstü efendim bir baba yiğit çıkarsa, yemek verirse aşağıda efendim herkese açık bir iftar yemeği, işte burada namaz, işte konuşma. Bizim la ilahe illallah diyen herkes kardeşimizdir. Hiç ayrım yapmıyoruz. Öyle bir yani bazıları duyuyorum ben. Efendim sen bizden değilsin, kenara çekil. Sen bizim toplantımıza gelme filan diyormuş. Ben onlara da diyorum ki yani ayıp oluyor. Doğru olmuyor bu. Yani uygun bir şey görmüyorum. Onların yaptıkları şeyleri hatalı buluyorum. Efendim, bu yıl çıkartmış oldukları yıllık aile planlaması hakkında ne söylersiniz? Bizi aydınlatmanızı rica ederiz. Biz Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki evlenin, çoğalın, ben sizin çokluğunuz ve diğer ümmetlere iftihar edeceğim buyuruyor. Yani o şeydeyiz, görüşteyiz. Efendim, Şafiler sabah namazının ikinci rekatında rükûden sonra, yani doğrulduğu zaman ayakta kunut okuyorlar. Bu namazda Hanefi'nin Şafii imama uymasında bir sakınca var mıdır? Yoktur. O da ehl-i sünnettendir. Allah kabul eylesin. Eder. Efendim, bir akıl hastamız birkaç günden beri kayıp, bulunması ve iyileşmesi için dualarınızı talep ediyoruz diyor. Hepimiz dua edelim. Allah içimizden bir ağzı dualı hürmetine cümle hastalarımıza şifalar ihsan eylesin. Cümle kayıplarımızı bulmak nasip eylesin. Hayırlara erdirsin. İslam'a göre bir yerden çıkarken efendim girecek olandan hava parası almak caiz midir? Yani kendisi ev sahibi değil, mal sahibi değil, çıkarken oradan bir para alıyor. Onu bir kalaba bir şeye sokmak mümkün olmuyor. Yani haklı bir şey olmuyor. Uygun olmuyor. Efendim, ortak olabilir. Yani şey yapmak için olanla filan bir başka formül olabilir. Esselamu aleyküm hocam. Bir yerde Peygamber Efendimiz'e söven vazgeçse, tevbe etse tevbesi kabul olmaz diye okudum. Çünkü kul hakkı var. Doğru mu? Şimdi bir insan söverse o kul hakkı olmuyor. O başka bir şey oluyor. O kul hakkı meselesinden öteye Peygamber Efendimiz'e öyle şey yapan kimse dinden imandan çıkıyor. Ama dinden imandan bile çıksa bir insan sonra tevbe edip efendim pişman olup la ilahe illallah deyince dine girer yine. Yani kabul olmaz diye bir şey yok. Kabul olur tevbe ettikten sonra. Efendim bir mürit, bir şeyh efendiden ders alsa, bir sene kadar aynı yerin derslerine devam etse, sonra gerek bir arkadaş sözüyle veya kendi fikri ile, reyi ile daha başka bir şeyhten ders almak için birinciye bağlandığı yerden ayrılsa, şeyhine de sormasa, şeyhin o mürit hakkı geçti. Bu durum nasıl olur? İki tarafın dersine devam etse bir sakıncası var mıdır? Sonra yaptığı bu dersleri yanar mı? Ayrıldığı için helalleşmesi gerekir mi? Şimdi esas mesele bir insanın bir yerde sebat etmesidir. Yani girdiği bir yerde vazifeye devam etmesi, sözüne sadık kalmasıdır. Bir değişiklik yapmak gerekiyorsa değişikliğin sebebi olması lazım. Yani bir işin boşluğu anlaşılmışsa, yanlışlığı anlaşılmışsa o zaman düzeltilir. Yanlış olmayan bir şeyse o zaman doğru olan yolda yürümeye devam edilir. Efendim o da iyi, bu da iyi filan diye şey yaparsa o zaman doktor doktor dolaşan hasta gibi olur. Yani biz doktora insan teslim olun, tedavi olmalı. Bir de şöyle diyorlar, şadırvanın iç etrafında bir sürü musluk var. Kovanı bir musluğun önüne koyuyorsun, kapatıyorsun, bir başka musluğa koyuyorsun, kapatıyorsun, bir başka musluğa koyuyorsun. Yani bir yerde dursa daha çabuk da olacak. Yani şeye lüzum yok. Ama eğer şeyse, yani bir hata varsa, bir şeriata aykırı durum varsa, bir günahlı durum varsa, oradan ayrılır, hiçbir şey gerekmez. Yani doğru olanı bulmaya şey yapması lazım insan. Gayret etmesi lazım. Yolu zaten doğruysa doğru da sebat etmesi lazım. Efendim 3 ayları tutmakta yarar var mı? Kaza namazı ikindiden sonra kılınır mı? Banyo, tuvalet bir arada abdest alınır mı? 3 soru sormuş. 3 ayları tutmak diye bir şey yok. Yani 3 aylar tutulacak diye bir şey yok. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, yani dinimizin aslında böyle bir tavsiye yok demek istiyorum. Peygamber Efendimiz bu Recep ayında ve Şaban ayında orucu çok tutardı. Mübarek aylar olduğu için fazla miktarda tutardı ama tutmadığı günlerde olurdu. Yani 3 ayları bütün tutmak diye bir şey yok. Hatta Efendimizin Ramazan'ı karşılamak için önceden oruç tutmayı yasaklaması var. Şaban'ın son yarısında, yani 15'inden sonraki zamanlarda oruç tutmayı tavsiye etmemesi var. Ramazan'a hazırlansın bedenler biraz diye. Fakat niye 3 ay tutanlar çıkıyor? Onlar şeye niyet ediyorlar. Yani belki cahillikle bilmeden bir Ramazan'da bir hata işlemişimdir de belki kefaret orucu tutmam gerekir. hani 61 gün orucu tutmam gerekir belki, şu vakitte tutayım diye ona niyet ediyorlar. Onun için Recep ve Şaban oruçlu geçmesi ondan oluyor. Yoksa normal olarak öyle kefaret orucuna falan niyetlenmemiş bir insan için 3 ayları bütün tutmak diye bir şey yok. Ramazana yakın biraz da hatta tutmaması tavsiye eden hadis-i şerifler var. İşin aslı budur. Şeye gelince, öteki soruya, banyo tuvalet bir arada abdest alınır mı? Mecbursa alınır. Mecbur değilse tuvalet olmayan yerde alır. Çünkü tuvalet olan yerde abdest duaları okunmaz. Abdest duaları okunmadığı zaman abdest olur da Allah-u Teala Hazretlerinin sevabı biraz az oluyor. Yani o duaları şey yapmadığı zaman verdiği sevaptan, kârdan biraz ziyan ediyor. İnsan dua etmeden abdestini alsa sadece abdest uzuvları temizleniyor. Dua ettiği zaman bütün günahlarının affına vesile oluyor. O duaları da kabul olduğu zaman hayırlara eriyor. O bakımdan o